50 languages. 78. 78. الصفات رقم واحد. ಗುಣವಾಚಕಗಳು ಒಂದು. امرأة مسنة. ಒಬ್ಬ ವಯಸ್ಸಾದ ಮಹಿಳೆ. امرأة سمينة. ಒಬ್ಬ ದಪ್ಪ ಮಹಿಳೆ. امرأة فضولية. ಒಬ್ಬ ಕುತೂಹಲವುಳ್ಳ ಮಹಿಳೆ. عربة جديدة. ಒಂದು ಹೊಸ ಗಾಡಿ. عربة سريعة. ಒಂದು ವೇಗವಾದ ಗಾಡಿ. عربة مريحة. ಒಂದು ಹಿತಕರವಾದ ಗಾಡಿ. ثوب أزرق. ಒಂದು ನೀಲಿ ಅಂಗಿ. ثوب أحمر. ಒಂದು ಕೆಂಪು ಅಂಗಿ. ثوب أخضر. ಒಂದು ಹಸಿರು ಅಂಗಿ. حقيبة صغيرة سوداء. ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಚೀಲ. حقيبة صغيرة بنية. ಒಂದು ಕಂದು ಚೀಲ. حقيبة صغيرة بيضاء. ಒಂದು ಬಿಳಿ ಚೀಲ. أناس لطفاء. ಒಳ್ಳೆಯ ಜನ. أناس مهذبون. ವಿನೀತ ಜನ. أناس مهمون. ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ ಜನ. أطفال جديرون بالحب. ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳು. أطفال وقحون. ನಿರ್ಲಜ್ಜ ಮಕ್ಕಳು. أطفال مهذبون. ಒಳ್ಳೆಯ ಮಕ್ಕಳು.